أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درسی 117 المسألة الرابعة مسئله چهارم در زیر باب 15 از کتاب صلات که این 63 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة الرابعة الصلاة على الميت حكمها ودليل ذلك يعني كي مسأله چهارم درباره نماز بالای مرده می باشد یعنی نماز جنازه حكمها حکم نماز جنازه چی است و دلیل ذلك و دلیل نماز جنازه چی می باشد صاحب کتاب میگوید که الصلاة على الميت فرض كفاية یعنی که نماز جنازه فرض کفایی میباشد اذا فعلها البعض سقط الاثم عن الباقين هنگامی که انجام بدهند نماز جنازه را هنگامی که بخوانند نماز جنازه را بعضی از مردم بعضی از مسلمان ها سقط الاثم عن الباقین پس گناه معصیت و اثم از باقی مانده ها ساقط می شود یعنی که فرض کفایه هست بعضی از مردم انجام بدهد از گردن دیگرها ساقط می شود گناه و معصیتش اما اگر هیچ کس نماز جنازه نخواند همه اون مردم اون محله مسلمان های اون محله گناهگار می شوند و دلیلها و دلیل نماز جنازه قوله صلی الله علیه و سلم فی من مات و علیه دین یعنی سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره آن مردی که وفات کرد و قرضدار بود یک مردی قرضدار میگه وفات کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که فهمید اون مرد قرضدار است گفت صلوا علی صاحبکم یعنی که برای رفیقتان شما نماز جنازه را بخوانید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان دادن که شما نماز جنازه را برای رفیقتان بخوانید که این حدیث را در حاشیه میگوید رواه مسلمون این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 1619 در کتاب صحیح مسلم و همچنین صاحب کتاب میگوید و قوله صلی الله علیه و سلم یوم موت النجاشی یعنی سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی که نجاشی پادشاهی حبشه وقتی که وفات کرد نجاشی رسول الله صلی الله علیه و سلم آن روز گفتند که ان اخا لکم قد مات گفت هر آینه برادری شما وفات کرده است یعنی که نجاشی گفت نجاشی وفات کردگی است فقوموا فصلوا علیه پس بخیزید و نماز بخوانید برای نجاشی نماز جنازه غایبانه بخوانید ما یک نمود نماز داریم نماز جنازه غایبانه نماز جنازه غایبانه را بعضی از علما قبول دارن همیشه میگه میشود خوانده و بعضی از علما میگویند نماز جنازه خاصی جنازه غایبانه خواندن خاصی رسول الله بود دیگر کسی خواندن نمیتواند و عده دیگری از علما میگوید در بعض صورت جایز است که نماز جنازه غایبانه خواند. مثلا یک مسلمان در یک کشور وفات کرد که اون را به جنازه گراندن، پس می شود که جنازه غایبانه خواند. یا یک عالمی مشهور و معروف وفات کرد، یا یک انسان صالح، یک انسان خدمتگار اگر وفات کرد، می شود برای اون دیگر مسلمان ها در هر کشوری که هستند نماز جنازه غایبانه بخوانند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند فقوموا فصلوا علیه، یعنی شما بخیزید ای صحابگان و نماز جنازه غایبانه برای نجاشی بخوانید. در حاشیه میگوید در تخریج این حدیث که رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده که در زیر رقم 952 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود مسئله چهارم درباره نماز جنازه و حکم نماز جنازه که فرض کفایی بوده است و دلیلش که در اینجا بیان کردیم دو حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی از این حدیث‌ها برای نماز جنازه که مرده در پیشت باشد و دویومش نماز جنازه غایبانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند برای برادرتان که وفات کرده است نجاشی، پس برای اون شما نماز جنازه غایبانه بخوانید. پس این بود دلایلش. اکنون صاحب کتاب میگوید المسئله الخامسه، تو مسئله پنجم، شروط الصلاة على الميت و ارکانها و سننها، یعنی که شرطهای نماز جنازه، نماز جنازه با کدام شرطها خونده می شود. این طور نیست که هر کس و ناکس را، هر چیز و ناچیز را در پیشت بگذارد و تو بگویی من نماز جنازه می خوانم، این طور نیست. بلکه نماز جنازه شرط و شروط برای خودش دارد و ارکانها و همچنین رکنهای نماز جنازه. و نماز جنازه چی فرضها دارد برای ادا کردنش و سننها و همچنین سنتهای نماز جنازه که چی سنتها دارد. صاحب کتاب در زیر مسئله پنجم این سه مسئله را، یکم شرطهای نماز جنازه، دویم رکنهای نماز جنازه، سوم سنتهای نماز جنازه را بیان میکند. میتونیم که ساده تر این موضوع را بیان کنیم که فرضهای بیرونی نماز جنازه و فرضهای درونی نماز جنازه و سنتهای نماز جنازه. صاحب کتاب در این مسئله ها برامون معلومات تقدیم میکند. در این سه مسئله، مسئله اول میگه شروطها، یعنی شرطهای نماز جنازه، و شروطها کالآتی، میگه شرطهای نماز جنازه یا همون فرضهای بیرونی نماز جمعه، نماز جنازه، کالآتی، به مثل آن است که میگه در اینجا آمده است، به مثل زیرین. یکم شرطش النیتو، باید نیت باشد. کسی که نماز جنازه میخواند باید نیت داشته باشد، با نیت نماز جنازه بخواند. و تکلیف، دویم تکلیف است، یعنی که اون مکلف باشد، منظور که کودک نباشد، مجنون و دیوانه نباشد و مسلمان باشد. و استقبال القبلتی، سوم رو به طرف قبله کردن، باید روی مردمی که نماز جنازه میخوانند روشون باید به طرف قبله باشد. و ستر العورتی، باید عورت اون نمازخانه ها پوشانده باشد، یعنی که اون مردمی که نماز جنازه میخوانند اونها لباس های عورت پوشیدگی داشته باشند، نه اینکه تگی بگم فقط با یک زیر پوشی خالی باشند و ترکی فرض کردگی باشن، اونها را نماز جنازه اشان درست نمی باشد. و اجتناب النجاستی، و بعدش دوری جستن از نجاست، باید از نجاست دوری بجوید. پنجم، دوری جستن از نجاست، یعنی که در بدنش، در لباسهاش، اون کسانی که نمازی جنازه میخونن پاک و تازه باید از نجاست باشد. میگه لأنها من الصلوات، زیرا اینکه نمازی جنازه قسمی از نمازها میباشد. چی طوره که در گذشته ما و شما شرطهای نماز را گرفته بودیم که از آن چیزی که بیان کردیم همچنین در شرطهای نماز بود. و حضور المیت بین یدی المصلی، ششم میگه شرط نمازی جنازه بودن میت در پیش نمازگزارها میباشد. کسانی که نمازی جنازه میخوانند در پیششان باید میت باشد. میگه این کان بالبلدی، اگر در اون کشور باشد، در اون شهر باشد، باید مرده در پیششان باشد. اما اگر در اون کشور نباشد، مرده دیگر در دیگر دولت و مردم نماز جنازه را میخوندگی در دیگر دولت باشد، در این صورت نماز جنازه غایبانه خوانده میشود. اما در نماز جنازه حضور که اگر میت باشد، باید میت را در پیششان بگذارد. امام میت را در پیشش میگذارد و بعد از آن نماز جنازه را شروع میکند. و هشتم شرطی نماز جنازه میگه و اسلام المصلی والمصلی علیه، یعنی که مسلمان بودنی جنازه خان و المصلی علیه، یعنی که مسلمان بودنی خود میت. اولا کسانی که نماز جنازه میخوانند باید مسلمان باشند. پس اگر کافر بیاید نماز جنازه بخواند، نماز جنازه درست نمیباشد. و همچنین بالای کسی ده که نماز جنازه میخوانند میت، آن مرده همچنین باید مسلمان باشد. اما اگر کافر باشد، برای اون نماز جنازه خواندن جایز و درست نمیباشد. این بود هشتمین شرط نماز جنازه. و طهارتهما ولو بتراب لعذر، نهم شرط نماز جنازه طهارتهما، یعنی طاهر بودنی هم انسانی نماز جنازه را میخوندگی هم مرده، هم اون میت باید طاهر باشد. چطوره که در درس گذشته بیان کردیم شستن میت را، یعنی میت باید شسته شود، طاهر کرده شود. ولو بتراب لعذرین، و اگر هرچند که به خاک هم باشد طاهر کردنش با عذر، اگر چی عذر پیش بیاید، مثلا آب نباشد یا آب کم باشد یا عذر باشد، در این صورت بتراب هست، یعنی به خاک باید تیمم بکند، بعد نمازی جنازه خوانده می شود. هم میت و هم آدم هایی که و اون کسانی که نماز جنازه می خوانند باید هر دویشان طهارت داشته باشند. پس این بود شرط های نماز جنازه. در نماز جنازه بودن این چیزها حتمی و لازم است. می تونیم که به اصطلاح فهماتر بگیم فرضای بیرونی نماز جنازه، اگر اینها یک تاش نباشد، نماز جنازه درست و جایز نمی باشد. این بود یکمین مسئله در زیر باب مسئله پنجم. دوم مسئله در زیر مسئله پنجم میگوید ارکانها، یعنی رکنهای نماز جنازه، یعنی همون فرضای داخلی نماز جنازه. میگه و ارکانها کالآتی، یعنی رکنهای نماز جنازه به مثل این زیرین است که بیان میکند. میگوید که یکم رکنش القیام من قادر فی فرضها، یعنی که راست استادن، قیام چخت استادن، من قادر، کسی که قادر باشد، کسی که توانایی چخت استادن را داشته باشد، اون باید میگه چخت بیستد، فی فرضها، در وقتی خواندن نماز جنازه. این فرض است که نماز جنازه خوان چخت بیستد، کسی که قادر است، اما کسی عذر دارد، امکان ندارد، این مسئله اش استثناء است و جداگانه است میتواند که 6 نماز جنازه بخواند. اما کسی که قادر هست در گردش واج فرض است که باید چخت استاده نماز جنازه بخواند. میگه لانها صلاتون، زیرا اینکه نماز جنازه این همچنین به مثل نماز است. وجب القیام فیها کالمفروضتی، پس میگه واجب است راست استادن در نماز جنازه به مثل که در نمازهای فرضی واجب است چخت استادن. چخیلی که در گذشته خوانده بودیم ما که نمازهای فرضی در راست استاده چخت استاده خواندن فرض است، یکی از رکنهای نمازی نماز می باشد، همچنین در نماز جنازه هم میگه یکمین رکنش همین است که چخت راست باید بیستد انسان نماز جنازه را میخواندگی. بعد از این دویم میگه و تکبیرات الاربع، دویم فرض نماز جنازه، فرض درونی نماز جنازه این تکبیر میباشد. الله اکبر چارگانه ای که میگوییم، 4 تکبیری که برای نماز جنازه گفته میشود، این 4 تکبیر همچنین فرض است. میگه لان النبی صلی الله علیه و سلم کبر علی النجاشی 4، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که نماز جنازه غایبانه برای نجاشی خواند تکبیر گفت، میگه 4 بار تکبیر گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و قراءه الفاتحه لعموم حدیثین، و سیوم فرض نماز جنازه خواندن سوره فاتحه می باشد. در نماز جنازه هم همچنین سوره فاتحه خوانده می شود. لعموم حدیثی، دلیل من میگه عمومی حدیث است که پیغمبر میگوید لا صلاة لمن لم یقرأ بأم القرآن، یعنی که نماز درست نمی باشد برای کسی که ام القرآن را نخونده باشد. ام القرآن یعنی سوره فاتحه. پس نماز جنازه هم نماز که هست به سوره فاتحه خواندنش جایز نمی باشد، باید سوره فاتحه خونده شود. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله سوره فاتحه نمی خونند، در جایش سبحانک اللهم خونده می شود. بلکه در حدیث های صحیح و در قول صحیح همین است که سوره فاتحه خوانده می شود، دلیلش عموم حدیثی لا صلاته است. لا صلاته این عموم است. ما قاعده داریم در اصول فقه می گوید که النکره فی سیاق نفی تفید العموم، یعنی نکیره در سیاق نفی، لا صلاته این نفی است، صلاته نکیره است، پس نکیره در سیاق نفی افاده عموم را دارد، یعنی عام هر نمازی باشد، چی نمازی فرضی و سنتی باشد، چی نمازی جنازه باشد، هر نماز لا صلاته درست نمی باشد. هر نماز لمن لم یقرأ به ام القرآن، کسی که ام القرآن سوره فاتحه را نخواند در آن نماز، نمازش درست نمی باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید که رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است در زیر رقمی 394 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی صحیح می باشد. بعد از این میگوید و صلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم، و همچنین درود و صلوات فرستادن برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنین از رکنهای نماز جنازه می باشد که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید درود فرستاده شود. و الدعاء للمیت، و بعد از این رکن های دیگرش، پنجم رکن یا چهارم رکنی نماز جنازه، این دعا برای میت است که در حق میت باید دعا کرده شود. این پنجمین رکن از ارکان نماز جنازه است که در حق میت دعا کرده شود. دلیل من چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگوید اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یعنی هنگامی که شما برای میت نماز جنازه خواندید فاخلص له الدعاء، پس خالصانه با اخلاص برای اون میت دعا بکنید، طلب بکنید از الله سبحانه و تعالی که الله اون میت را ببخشد و بیامرزد، که در مسئله ششم این دعای برای حق میت ان شاء الله خواهد آمد، در آنجا مسئله اش را با تفصیل بیان خواهیم کرد. پس این بود پنجمین رکن نماز جنازه که باید دعا در حق میت باشد. این حدیث در حاشیه میگوید که رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کردگی است در زیر رقم 3199 در کتاب سنن ابو داوود و هو حسنون، و این حدیث حدیثی حسن میباشد. انظر ارواء الغلیلی، میگن نگاه کن کتاب ارواء الغلیل جلد 3 صفحه 179 را، در آنجا این مسئله بیان شدگی هست، این حدیث حکمش بیان شدگی است که این حدیث حدیثی حسن و قابل قبول میباشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید و السلام، و همچنین ششمین رکن نماز جنازه این سلام دادن هست. میگه لعموم حدیثی، میگه دلیل بون عموم حدیث یمون و تحلیل و تسلیمو، یعنی حلال گرداندنی آن چیزی را که با تکبیری تحریم حرام گردانده بودیم، از گب زدن و خوردن و نوشیدن، همون را حلال گردانندش سلام میباشد. یعنی که وقت سلام میتیم پس از داخل نماز بیرون میشویم. پس ششمین رکن نماز جنازه این سلام دادن هست. دلیل من و تحلیل و حد تسلیم، یعنی که حلال گردانندهش برآمدن از نماز این سلام دادن میباشد. بعد از این میگوید و ترتیب بین الارکانی، میگوید که و هفتمین رکن نماز جنازه با ترتیب انجام دادن در بین رکنها، هر یک رکن را با ترتیب ما باید انجام بدهیم. میگه فلا یقدمو رکنن على رکنین، یا فلا یقدمو رکنن على الاخری، یعنی که پس پیش نمیگرداند نمازخوان رکن را از دیگرش، رکن را بر رکن دیگر مقدم قرار نمیدهد، یعنی هر یک رکن را در جای خودش، چطوره که بیان کردیم، یکم راست استادن و بعد از این تکبیراتی چارگانه که بعد از یکم تکبیر سوره فاتحه خواندن، بعد از دویم تکبیر صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بعد از سیم تکبیر دعا در حق میت، بعد از چهارم تکبیر سلام دادن، این رکنها را به همین طریق انجام دادنش هم همچنین فرض داخلی نماز جنازه می باشد. پس این بود هفت فرض داخلی نماز جنازه، یا میتونیم بگیم که این بود رکنهای نماز جنازه. این بود رکنها، به همین رکنهای نماز جنازه به آخر رسید. و سیوم مسئله میگوید سننها، یعنی سنتهای نماز جنازه. نماز جنازه چی سنتها دارد؟ میگه و من سننها، یعنی یکی از سنت‌ها یا که بعض از سنت‌های نماز جنازه، رفع الیدین مع کل تکبیره، یعنی برداشتن دست‌ها با هر یک تکبیر، هر دفعه که الله اکبر میگوید امام تکبیر جنازه را میگوید، برداشتن دست‌ها این سنت میباشد. و الاستعاده قبل القراءه، و همچنین اعوذ بالله گفتن پیش از سوره فاتحه را خواندن همچنین سنت است. یعنی تکبیر یکم را الله اکبر گفته که میبندد، اول اعوذ بالله بگوید و بسم الله گفته سوره فاتحه را شروع بکند، این سنت میباشد. و ان يدعو لنفسه وللمسلمين، و همچنین دعا بکند برای نفس خودش و برای نفس مسلمان ها بعد چهارم رکعه، چهارم تکبیر، تکبیر چهارم که میگوید، بعد در حق خودش و در حق دیگر مسلمان ها دعا میکند، با همین نماز جنازه را سلام میدید و خلاص میکند. و برای این خاطر بعضی از نماز جنازه خوان ها را ببینید بعد از تکبیر چهارم زود سلام نمی دهد، اینقدر دعا میکند در حق خودش و در حق مسلمان ها، بعد از اون سلام می دهد. زیرا که دعا در حق میت، در حق مرده بعد از تکبیر سیوم می باشد. بعد از تکبیر سیوم دعا در حق میت است. این واجب، این رکنی نماز جنازه است، فرض داخلی نماز جنازه است. اما در حق خودش اون نمازخوان ها دعا بکند، در حق دیگرها بعد تکبیر چهارم دعا بکند، این سنت است، این سنت می باشد. ولی اصرار بالقراءتی و همچنین از دیگر سنت های نماز جنازه پس خواندن است، یعنی که بلند نمی خواند، جهریه نمی خواند که همه بشنود که این سوره فاتحه خوانده است و صلوات خوانده است و دعا در حق میت کرده استاده است و این طور بلند نمی خواند. خواندن به آواز پست می باشد، چی در شب باشد چی در روز، هر وقتی که باشد نماز جنازه را قرائتش، سوره فاتحه را که قرائت میکند یا دعاهایی را که انجام میدهد، صلوات که میفرستد، همه اینها خفیه میباشد، پست میباشد و دعا را بلند انجام نمیدهد. پس این بود سنت های نماز جنازه. با همین سنت های نماز جنازه همچنین به آخر رسید و مسئله پنجم هم به آخر رسید از زیر بابی 15. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السادسه، یعنی که مسئله ششم، وقت الصلاه على الميت، یعنی وقت نماز جنازه خواندن، نماز جنازه را کدام وقت بخونیم و فضلها، فضیلتش چی است، چی فضیلت دارد خواندن نماز جنازه و کیفیتها، و چگونه خوانده می شود نماز جنازه، نماز جنازه را چگونه بخونیم، چی طور خواندن و شکل خواندن نماز جنازه را همچنین بیان میکند صاحب کتاب در زیر مسئله ششم. این مسئله ششم را ان شاء الله درسی آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درسی آینده، الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.